Amaia Boloki, zurekin aipatuko dugu bigarren mailako elebiduneko erakaskuntza, euskarazko erakaskuntzan diren erronkak edo, eta boasteko elebidun sailean ikasle kopurua alere goiti doala azken urtetan, eta ediak deitzen direnak ere emendatu dira, zer dira ediak, esplikatzen aldi guzu? Bai, orduan, ediak dira hizkuntza ez diren ikasgaiak, orduan, orain arte usu egiten zen historia geografia adibidez euskaraz, eta azken urteetan emendatu dira historiaz kanpoko beste gai batzu kolegioetan, independitzen du kolegioetan, menen izan daiteke matematika, fisika, kirola, edo zein ikasgai bada posibilitatea egiteko euskaraz, gaur egun. Posible da, baina ala ere ez da egiten kolegio hainitzetan. Emendatu da, ediko purua, lere hori egin behar da, azken urteetan. Ala ere, urrungira oraindik goren pareko tasunetik. Eta elebidun saila, normalki, zaiten alitaike goren pareko tasun bat ikasgaietan. Eta hor bi ikastetxek baizik ez dute hori albidetzen. Endaiako ikandatz eta kamu, bai honan, beste kolegioetan, ediak gerozet eta importanteagoak dira, baina ez gira oraindik horren pare kotasunean, eta guk nahi ginuke lehen mailatik segipen baten izaiteko, izan dadin erdi, zenta testuek hori albidetzen dute, eta beraz gure bojoka eramaiten dugu euskarak esparru berriak irabaz ditzan, eta ikasgai berri batzu beraz euskaraz egiteko. Beraz, gertatzen dena da hor ikusten dugula badela gibelatze bat edi horiek begira, zeren eta lehen aldikotz akademia ikuskariak errefusatzen du postu fletxatze bat, ben, bi postu errefusatu ditu fletxatzea, hor administrazio kontseiloak ados zirelarik, ikastetxeak beraz ados zirelarik, gurasoak, erakasleak, bat direlarik jendeak formatuak horien aseguratzeko. Orduan, egin nahi du, atzera pauso bat dela edo bederen ez dela urrunago joan nahi garapen horretan. Beraz, gogo falta edo, bestalde, edi horiek ez dira diruztatuak hori ere arazo bat da? Bai, zeren eta egun egia da ez dutela diruztapenik, euskara hizkuntzak badu diruztapen berezi bat, baina edi hauek ez dute. Orduan egin nahi du, ordu kopuru orokorrean hartzen direla orduak betaldean sortzeko egiteko edi hauek. Orduan, baldintza horiek ez direnez diruztatuak gertatzen dena da batzutan ikastetxeetan tentsuak sortzen aldirela, zeren eta behar da hartu ordua mankomun orokorretik, eta hor ere ikusten dugu oztopo bat garapenari begira, zeren eta pentsatzen dugu gerozta zailagoa izanen dela, ikastetxean bahnean edi gehiago lortzea. Eta bestalde, ere bada postu fletxatze hori, sistema hori, esplikatzen alduzua, zer den adibidez postu fletxatze bat? Ordan, postu fletxatu bat da erabakitzea postu bat demagun fisikan eginen dela euskaraz, eta orduan mugimenduan postu hori ukaiteko berda euskalduna izan, eta hau errektoretzak egiten aldu. Beraz, eginda azken urteetan hainbat ikasgaiekin, eta horrek albidetu du euskarazko gaiak pixkat gehiago izaitea, batez ere kolegioetan, lizeoetan ere, baina pixkat gutxiago dira ediak. Zaila da beraz baldintzak izaitea postu hori euskarazkora pasatzeko, eta beraz Hezkuntza Nazionalak onartu behar du fletxatze hori. Hala ere jaitzen duzu, brikolaja dela, ediak eta postu fletxatze horiek brikolaja direla edo zendako? Bai brikolaja da, zeren eta guk gaitzesten dugu ez izaitea oraindik hizkuntz politika koordinatu eta eraginkorrik, zentzuan undependitzen du hainitz ikastetxeetaz, beraz ze zuzendari den eta zer nahikeri duen euskarari begira, ze jende den ere formatua horretarako, eta beraz elebidun sailan segipenari begira kaltetzen aldu ibilbidea, zenta ikasleak egiten aldu demagun matematika seigarrenean, gero gelditzen da, gero beste ikasgai bat, eta guk nahi ginuke epertainean edo bederen hori argitzea eta ibilbide argi bat izaitea elebidunari begira. Hortik pentsatzen baitugu pasako dela behizun aktiboen formatzea azkenean, zta hori baita gure helburua, elebidun ibilbide bukaeran ikasle batek ukan dezan euskara maila onbat eta gai zaitea euskaraz hitz egiteko. Justki lizeoaren erreforma ere gertatu da, eta horre zehal laketa edo ondoriuk handitu erreforma horrek? Orduan, guk ikusten dugu kopuruen aldetik badela problema bat, zeren eta geroz eta ikasle gehiago dira elebidunean, beraz gehiago dira lizeoan gaur duela bost urte baino, bainan abandono tasa igotzen da. Egen nahi du, irugarrenetik bigarrenera deia erdiak bederen ez du segitzen, beraz hori egen nahi du ala ere badela arazo bat, eta horrez gain abandono tasa hori ikusten dugu pixka bat igo dela, euneko berrogeita zortzik segitzen du irugarrenetik bigarrenera eta duela irurte, uneko behoita mairurte. Bon, ala ere bada zerbait, eta gure iduriko liseoan elebiduntzailaren balorazio eskasari ere lotua izan daiteke gehi opzioak konkurentzian emaiteak. Eta euskara ez da baloratua edo galtzaile da afera hortan. Ze baldintza edo beharko litaike hor euskarazko erakaskuntza behar bezala egiteko? Hortan, guk nahi ginuke ordu batzuk segurtatuak izaitea liseoan euskararen zat, ala nola iru uren, eta erreformarekin hor iru edo lauren bederen, ez da lauren dira normalki euskararen zat, eta erreformarekin batzutan erortzen da LVB izkuntzare genetu baitu bi uren dituztela. Euskara hizkuntzari dedikatuak. Eta horrez gain, nahi ginuke diplomak ezagupen bat ukandezan Europar sailek edo nazioarteko sailek duten bezala existitzen dira olako diplomak nun koefizienteen aldetik baden valorizazio azkar bat. Euskarak gaur egun ez du valorizazio hori koefizienteen aldetik. Eta ala zere nahi ginuke diploma bat lortu albidetzen duena egoaldean ikasketen prozesua egestea. Zenta gaur egun zaila da iparjaleko ikasleentzat egoaldean ikastea, administratiboki nahiko pizua baita, olako gauza bat nahi ginuke, ara behar bada horrekin valorizazio batekin ikaslek hobekiago lortuko lukete segitzen. Eta hortik kanpo importantea litaike biztanena kalitatezko erakaskuntza behmatzea, egen nahi baitu imertsioa ama eskolan, gukain itxinesten dugu hortan, eta gure lehen mailako lankideak bojoka hortan engaiatuak dira, beraz horrek albidetuko luke gire oren pareko tasuna, gero kolegioa eta liseoan lortzea hori litaike ideala sail elebiduna garatzeko. Aipatu duzu egoaldean ikastearena, hori epek baluke jol bat jokatzeko? Orduan badakigu hasteko EHUk itzahmen bat izenpetu duela Eusko ikaskuntzarekin eta bon piskat EHPek ez du parte hartu itzahmen horretan, ordan bai parte hartu behar luke gure iduriko. Bestalde, ez gude morainitz, baina euskarazko erakaslentzat, euskarazko formakuntzak ere mugistu dira? Bai, orduan egia da EHPek formatzen zituen erakasle batzu motibatuak zirenak euskara ikasteko, deia postuan zirenak eta euskaraz irakasteko beren ikasgaia. Eta akademiako ikuskariak adierazi du berriki formakuntza hori bi urtetarik behin baizik etzela antolatuko, etzelakoan postu profilatu aski. Baina balitaike posibilitatea sortzeko postu profilatuak, baina hor hezkunde nazionalaren borondate eskas gertzen da. Beraz, gaur izanen da EHPren bilkura, eta justuki zer jokatzen da bilkura hortan, zein da adibidez autetxien jola edo? Orduan guk hor urgentzian nahi ginuke zerbait egitea bi postu profilatu horiek begira, zenta hiru erabaki ziren helduden urterako, bi Zitadelan eta beste bat Angelun, eta kuskariak bi errefusatu ditu iruren gain, ordan ez dugu erabaki hori ulertzen, mespretsuz jokatzea iduritzen zaigu Hezkuntza Nazionalaren gandik, bai ikastetxeak begira, bai erakaslei begira, bai ikaslei begira, eta nahi ginuke erabaki hori anulatua izaitea, eta onartzea postu profilatu horiek 2008 bateko sartzearen zat, guretzat beti espazio gehiago baita euskararen zat. Eta, zaket, hiriburukoarekin bezala izan zen bateratze bat edo gauza batzuk defenditzeko, eta hor, ustuzun momentua dela euskarazko irakaskuntza elebidunean behar diren baldintzak edo borrokatzeko ere, behar ba, eperen baitan edo. Bai, pentsatzen dut aktore guziak behar direla mobilizatu borroka hortan, behar ba luzea izanen dela, baina horrein danik hasi behar da, eta ikusten baitugu egun bigarren mailan lehen aldikotzen, bada olako gibelatze bat, egen nahi du ez dela urgunago joan nahi, momentua da justuki bataila hori eramaiteko, lehen mailan eramanden bezala, funtsezkoa iduritzen baitzaiku hori guzia argitzea eta egitea elebidun sail koordinatu eta eraginkor bat zen, eta hor bada kasleko puru haundi bat euskaldun zen litaikena ere, eta funtsezkoa iduritzen zaigu fen eskolaren ejolak hori izan behar luke.